Zamknąłem bestię w betonowej klatce. Minę ma nie tęgą. Czuję, że chcę wyjść. Przykryłem kocem, by nie razić światłem. Jestem tego pewny, ona udaje, że śpi. Wczoraj w klatce schowana, dziś już pod poduszką czeka. Plany zmienia pod siebie, jutro jest jej dzień. Chciałeś prawdy, więc proszę, bestia w ciele człowieka. Zasłaniamy rolety, permanentny cień. Bestia, Błażej Król, można powiedzieć, że prosto z piekarni, to ta najświeższa muzyczna bułeczka, to nasza piosenka dnia, więc będzie można się nią karmić, nasycać często dzisiaj w ciągu dnia w programie trzecim Polskiego Radia. Bestia, no to tak, czy pogoda będzie dziś piękna? Proszę Państwa, krótko i na temat. Niestety, to lato w Polsce nas nie rozpieszcza. Parasole, jak wspominałem kilka minut temu, że powiemy o nich, to jednak się przydadzą. Tylko na Podlasiu i Suwalszczyźnie nie powinno padać. Poza tym, tak jak ostatnio, zazwyczaj słońce na zmianę z deszczem, jak na środek wakacji, to raczej taki termiczny dyskomfort. Maksymalnie od zaledwie 18 stopni w Szczecinie do 24 w Rzeszowie. Trójka, Polskie Radio, mamy dokładnie 9 minut po czwartej. z oczu płyną łzy. Dziś są twoje urodziny. Tak czekałeś, lecz nie przyszedł nikt. Śpiewała tu trójka, Polskie Radio, 17 minut po czwartej, coś mi świta, Edyta Bartosiewicz, urodziny i znakomicie, to rozpoczynamy penetrowanie muzycznego kalendarium. A poza tym pisze pan tak. Wiechetek zmrużył swoje piwne oczyska. Piwne? Panie Olu, w epoce walki z alkoholizmem trzeba to będzie koniecznie zmienić na, powiedzmy, orzechowe albo kasztanowe. Zresztą nie chcę niczego narzucać. Najlepiej brązowe. Tak jak nasze dziewczyny siatkarki w Lidze Narodów. 31 dzień lipca tego dnia, dokładnie 80 lat temu, urodził się Van Morrison, kompozytor, piosenkarz, poeta, oficer Orderu Imperium Brytyjskiego. No to zgodnie z zaleceniami, on też w trójce. Brown Eyed Girl. Hey, where did we go? Days when the rains came. Playing a new game, laughing and running, hey, hey, skipping and jumping in the misty

I have to celebrate you, baby. I have to praise you like I should. Po czwartej, trójka graby, powieki nie były ociężałe o tej porze. Stąd i Fatboy Slim, Praise You. 80. urodziny Vana Morrisona dziś, to już muzycznie podkreśliliśmy. Było o brązowych oczach, to te oczy nadal będą tematem przewodnim przez najbliższych kilka minut w audycji. The Ebony Eyes. 80 lat obchodziłby dziś Bob Welch. On w przeciwieństwie do Vana Morrisona nie żyje. Popełnił samobójstwo w 2012 roku. Wokalista, gitarzysta. 4 lata grał w grupie Fleetwood Mac. Później już z powodzeniem solo. To właśnie teraz jego utwór. Can't at this shop, things are draining. można zdecydowanie zaczynać dzień z hasłem. O tak, to lubię. R.E.M. w trójce z płyty Monster, Michael Stipe. Jeden z tych Michałów, którzy będą tematem głównym najbliższej audycji Wielkie Piękno. W rolach głównych i Simply Red, i R.E.M., i Inexus, i Michałki. To od drugiej z poniedziałku na wtorek. Tymczasem, proszę Państwa, Robert. Na początku nieustraszony łowca wampirów. Później zachwycił się Madame. Wstąpił z muzykami Republiki do opery, by w 1992 roku stanąć na czele hordy muzycznych wilków. Robert Gawliński kończy dzisiaj 62 lata. To, proszę bardzo, utwór otwierający pierwszy album Wilków, czyli Erol. A po piątej Robert zaprezentuje się również solo. A i jeszcze jedna ważna informacja. Do piątej mamy równo 27 minut. Muzycznie też się tutaj zielono na antenie Trójki zrobiło. Dobrze, to daje nadzieję, że to będzie udany dzień, ostatni dzień lipca. Forgiven, Not Forgotten, irlandzkie piękno, nawet wielkie piękno, Brat i Trzy Siostry, czyli grupa The Corrs. To z ich samych początków, równo sprzed 30 lat. To teraz będzie bardziej hard rockowo, w 100%. Grali na żywo ponownie u nas w czerwcu i w Krakowie, i w Gdańsku, czyli grupa Scorpions. W zasadzie najbardziej pasowałby z tych licznych przebojów Holiday, ale o tej porze potrzeba raczej więcej energii, jakby powiedział aktor Christian Slater, więcej czadu. No to proszę Państwa, voilà! Rudolf Schenker, gitarzysta zespołu, obchodzi dziś 77. urodziny. To jego kompozycja, jego muza, czyli No One Like You w Trójce Scorpions. Time that we've been apart. Wait. Jane's Addiction, Just Because, 10 minut do 5, 31 dzień lipca. Proszę Państwa, to dziś o 13. Za czasów PRL, no to była przecież kultowa godzina, ale my od 13 dziś będziemy się upajać grą Liga Narodów w Chinach. Do czwórki awansowali już Włosi i Brazylijczycy, za kilka godzin Słowenia, Francja, a później my. Polska, Japonia, kraj kwitnącej wiśni, ale miejmy nadzieję, że ta wisienka na torcie to jednak będzie nasza. A muzycznie teraz, jak słyszymy, to już Kanada, a dwa dni temu Geddy Lee, wokalista i basista grupy Rush, skończył 72 lata. Zdecydowanie słuchając, wiadomo, że z trójką progres. To fragment płyty Counterparts w trójce, tu i teraz, Animate. Complicate me, elevate me.